netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Wszystko, czego dziś chcę, to gorące hity z kartą Moje Intermarché. Jak czekolada Milka, trzecia gratis. A pomidor kilogram tylko 3,99. W niedzielę nasze sklepy są otwarte. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś z umową na 2 lata, jak w abonamencie, i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz wszechstronne BMW iX1 możesz mieć już za 920 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Niedziela, 29 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzecia doba obławy za podejrzewanym o podwójne zabójstwo mężczyzna znów był widziany, informuje policja. Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie protestów według wzoru Romana Giertycha i Michała Wawrykiewicza. Ukraińskie siły powietrzne podczas nocnego rosyjskiego ataku straciły myśliwca F-16. Na początek Stara Wieś, gdzie ponownie zauważono mężczyznę przypominającego poszukiwanego od piątku sprawcę podwójnego zabójstwa. Trwa pościg, służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i pozostanie w domach. Kolejna osoba przypominająca 57-latka została zauważona znowu w rejonie zabudowań i trwa w tym momencie akcja pościgowa. Apel kierujemy do mieszkańców Starej Wsi, do mieszkańców Limanowszczyzny o nieopuszczanie domów. Ten mężczyzna żyje, ten mężczyzna jest uzbrojony. On może chcieć podchodzić do zabudowań, być może potrzebuje jedzenia, być może potrzebuje wody. Mówi Katarzyna Cisło z Małopolski. Policji. Wcześniej pojawiły się informacje o strzale w kierunku funkcjonariuszy prowadzących obławę. Jak informuje komenda w Limanowej, policjanci około 22 zobaczyli mężczyznę przypominającego poszukiwanego, który oddał do nich strzał i uciekł. Nikomu nic się nie stało, napastnika nie udało się zatrzymać. Poszukiwany mężczyzna, podejrzewane jest to zabójstwo córki oraz zięcia i postrzelenie teściowej. Obława trwa już trzecią dobę. Zaangażowane są setki policjantów, kontrterroryści, psy tropiące i śmigłowiec Black Hawk. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu protesty wyborcze posła Romana Giertycha i europosła Michała Wawrykiewicza, bo stanowienie dotyczy ponad 53 tysięcy protestów. Politycy opublikowali w internecie wzory i zachęcali swoich sympatyków do ich wysyłania. Sąd Najwyższy zarejestrował prawie 50 tysięcy skarg według wzorów Romana Giertycha i prawie 4 tysiące według wzoru Michała Wawrykiewicza. Sędziowie uznali, że będą rozpatrywane wspólnie, bo są identyczne. W piątek w obu przypadkach pozostawili skargi bez dalszego biegu. Ukraina straciła myśliwiec F-16. Jak informują ukraińskie siły zbrojne, pilot nie żyje. Maszyna została trafiona w nocy podczas operacji odpierania rosyjskiego ataku. Wcześniej ukraiński pilot unieszkodliwił w powietrzu 7 celów. Rosja wysłała na Ukrainę prawie 500 dronów i 60 rakiet. Jest nowy wariant koronawirusa. Nimbus spowoduje głównie ostry ból gardła, ale nie jest groźniejszy niż wcześniejsze warianty Omikron. Według epidemiologów może wywoływać wzrost zakażeń podczas wakacji. Podczas wakacji stajemy się nieco mniej ostrożni, mamy większe zbiorowiska ludzkie, częste kontakty międzyludzkie w zbiorowiskach typu koncerty, jakieś wspólne posiadówki sprzyjają przenoszeniu transmisji wirusa, stąd być może pojawić się na jesieni niestety ten wzrost zachorowań. Mówi dr Grzegorz Chudzik, dyrektor wojewódzkiej stacji sanepidu w Katowicach. Europejska Agencja Leków rozważa aktualizację składu szczepionek, aby lepiej chronić przed nową odmianą koronawirusa. Święto kina we Francji to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń filmowych roku, które rozpoczyna się już po raz 40. Przez 4 dni kinomani mogą korzystać z promocyjnych cen biletów. La fête du cinéma. Do udziału w święcie kina zachęcają francuskie i międzynarodowe gwiazdy. Do wtorku bilety na wszystkie seanse, z wyjątkiem pokazów w specjalnych formatach, takich jak 3D, kosztują 5 euro, czyli o połowę mniej niż zwykle. W tym roku najwięcej widzów mają przyciągnąć amerykańska superprodukcja z Bradem Pittem F1, horror Megan 2.0 oraz francuski dramat wojenny 13 dni, 13 nocy, opowiadający o ewakuacji francuskiej ambasady w Afganistanie podczas upadku Kabulu w 2020 2021 roku. Tegoroczne święto kina budzi szczególne nadzieje, ponieważ od początku roku frekwencja w kinach we Francji spadła o 10% w porównaniu z ubiegłym rokiem. To drugie najpopularniejsze wydarzenie kulturalne nad Sekwaną po obchodzonym w ubiegłym tygodniu Święcie Muzyki. W zeszłym roku w Święcie Kina wzięło udział ponad 4,5 miliona widzów. Od kilku lat wydarzenie odbywa się również w takich krajach jak Włochy, Niemcy, Hiszpania czy Polska, choć w innych terminach. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Do 14 potrwają tak zwane zielone godziny. W tym czasie w sieci jest najwięcej energii ze źródeł odnawialnych, a prąd jest najtańszy. Obecnie odsetek zielonej energii to 57%. Susza hydrologiczna utrzymuje się na przeważającym obszarze kraju. Ostrzeżenia IMGW obowiązują na terenie 14 województw, wyjątkiem Opolszczyzna i Dolny Śląsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Polscy siatkarze pewnie pokonali reprezentację USA podczas drugiego turnieju Ligi Narodów w Chicago. Polacy tym samym odnieśli 6. zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 15, zdobył Michał Gierżot. Polacy w Chicago zagrają jeszcze z Brazylijczykami. Początek o 23. Zdecydowanie wcześniej, bo już o 11.25 polskie koszykarki 3x3 zagrają o finał Mistrzostw Świata w Ulaanbaatar. Ich rywalkami będzie reprezentacja Mongolii, mówi Klaudia Gerthen. Te drużyny, które nie były faworytem, wygrały. To jest na pewno znak dla nas. No i stało się. Mamy Mongolię, bardzo się cieszymy. Grałyśmy z tym zespołem przed turniejem i mam nadzieję, że jeżeli zatrzymamy ich rzuty z dystansu, to wygramy to spotkanie. Gramy o finał, gramy z gospodarzem i na pewno będzie głośno, ale my wszystko zrobimy, żeby po prostu wygrać i zostawić sobie na parkiecie. Mecz z Mongolią o 11.25. Zwycięzca jeszcze dziś zagra w finale, a przegrana drużyna powalczy o brązowy medal. Polski pięściarz Michał Cieślak został tymczasowym mistrzem świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Polak podczas gali w Quebec pokonał Kanadyjczyka Jeana Pascala. Pojedynek został przerwany przez sędziego już w czwartej rundzie. Dla Cieślaka to największy sukces w karierze. Wcześniej dwukrotnie przegrał walkę o tytuł mistrza świata. Ma być przeważnie pogodnie, choć jest więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 23 stopnie na północy, 26 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka na festiwalu Dwa Teatry. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kaha uwe i koholo holo kaa, wajenne kahu i alawia alilo, kuako uwe i apaupono, na uwe le kahu wana. Alawa i hooi maka au au, huwana kamakani heli ulu ulu. Meo la kape ina me kaiona, mena ki ke ala nui. Kou I ke kani kou ele Ua haki ka palina a uluna I hon Ela I pono ke ka unuana Hena neia mai ho I ka O ka pā kou nani a ka maina A ua vale no I ka pai o pua E ia ka ua I ka pina pau E uli o I mai ka ha ua Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Aina kou vehi e ku ule, he ule hou I nehi ka haua. Step on the gas, he onine ka huila. Ainda kou we ye ku ule he ule ho i ne ka ua oni ak o we i ka ai lea he oni nei ra hui la Oj tak, Franku, poranku, co za radość zagościła w naszych sercach. Kaś śmieje się, bo Kazik pyta mnie w tej chwili, proszę pani, a o której zaczynamy? To właśnie jest ten moment, Kaziku, wiesz? Właśnie teraz, już dokładnie w tym momencie. Słuchajcie, skąd właściwie wzięła się ta radość? Dlaczego my tak bardzo się cieszymy? Dlatego, że zaprosiliście nas tu. Tak, to jest radość? Miło. Wspaniale, tak, Kazik, a ty z jakiego powodu? Cieszysz się, jeżeli się cieszysz? No. Dlatego, że już jest koniec szkoły i można odpocząć, nie trzeba się zrywać rano. No przecież, bo my mamy... Można spokojnie pograć na pianinie, nie trzeba się spieszyć, nie trzeba się uczyć do egzaminów. Bo my mamy od dwóch dni po prostu, co takiego? Wakacje. Dlatego już na początku naszej pierwszej wakacyjnej audycji wyjechaliśmy sobie na Hawaje, tak jak słyszeliście, a tak naprawdę to jesteśmy teraz na naszych polskich Hawajach, które są gdzie? Gdzie my teraz jesteśmy? W Sopocie. No pewnie, że w Sopocie, w waszym Sopocie, przecież wy tu mieszkacie. Co wy w tym mieście najbardziej lubicie? Co tutaj jest najbardziej wyjątkowe? Moim zdaniem jest bardzo mało smogu i bardzo wszędzie jest blisko. Lukrecja, a dla ciebie co jest ciekawego tutaj? Jest to, że ja bardzo najbardziej w Sopocie lubię to, że jest bardzo blisko morza i jest bardzo przyjemnie. A gdybyście mieli zaprosić Polaków, którzy i tak przyjeżdżają tutaj, nie tylko Polacy, ludzie z całego świata, właśnie tutaj, do Sopotu, to w jaki sposób byście ich zachęcili? No, zdrowe powietrze jest nad morzem i wszędzie blisko. No, ja to samo, tylko że jeszcze bym zachęciła ich to, że jest bardzo ładny krajobraz w lasach. A wiecie, co ja bym dodała? A dodałabym, że tutaj jest najwęższy budynek mieszkalny, jeśli kogoś by to interesowało. No i ciekawe kamienice. No i wiecie, i że jest i molo. Krzywy domek. I krzywy domek, tak. I bardzo wyjątkowe molo jest. I uzdrowisko, tak jak mówicie. Sopot jest znany z leczniczych źródeł solankowych, a jego rozwój jako kurortu rozpoczął się już w XIX wieku. Czy to się zgadza? No chyba tak, prawda? No. To dobrze, to pozwólcie, że teraz przedstawię moich znakomitych rozmówców, czyli kogo? Kazimierza. Tak, czyli was. Pan Kazimierz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani o tak przepięknym imieniu, że aż zapiera dech, a to imię brzmi jak? Lukrecja. Lukrecja i Kazimierz z Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej. Czy to się zgadza? Tak, tak. Dzień dobry państwu. A skąd wy macie takie świetne imiona? Nie wiem, rodzice mi wymyślili. A czy wiesz, co znaczy imię Lukrecja? To znaczy zysk, to znaczy korzyść. Osoby noszące to imię są energiczne, zaradne i bardzo pracowite. Czy to się zgadza? Tak. Tak? A co my mamy tu u Kazimierza? Panie Kazimierzu, pana imię ma polskie pochodzenie, wywodzi się od słów Kazi. Kazimierza sam. Kazimierza Wielkiego? Poczekaj, Kazi to znaczy niszczyć, psuć, ale też od słowa mir, pokój, świat. Często tłumaczy się to imię jako ten, który niszczy pokój, albo ten, który przynosi pokój. Którym jesteś? Ten, który przynosi pokój. Jasna sprawa. No dobrze, moi drodzy Sopocianie, bardzo ciekawa historia jest związana z waszymi zwierzętami domowymi. Proszę powiedzieć, jak na imię mają wasze zwierzaki? Mój pies ma na imię Hultaj. Jest bardzo ciekawski, lubi inne psy i bardzo często chce się bawić z innymi ludźmi lub psami. Zawsze jak widzi psa, to do niego podbiega i chce się bawić. Moje psy mają na imię Burger i Nutella. No nie są zbyt przyjazne do innych psów, bardziej wolą je sobie zjeść, ale do ludzi bardzo przyjazne. No Nutella. Burger to bardziej... wszystko zjeść. Dlaczego my o tym rozmawiamy? Dlaczego my o tym Sopocie? Dlaczego my o Sopocianach, czyli o ludziach, którzy tutaj mieszkają? O was. I o waszych wasi przyjaciele to są, prawda, zwierzęta. I to wspaniałe, które są blisko was każdego dnia. Mówimy o tym dlatego, że spotykamy się w Sopocie właśnie, we waszym mieście, ponieważ teraz trwa festiwal. Wiecie, co to za festiwal teraz trwa? Jak on się nazywa? Właśnie, Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. O co tutaj chodzi? Ano o to, aby rozkochać was w słuchaniu, w dźwiękach, w tym, co jest najważniejsze dla waszej niezwykłej, dziecięcej wyobraźni. Zatem zaczynamy. Teraz będzie dobrze. Akurat tak, żeby wejść do tego domu. Jakieś niesamowite odgłosy. Co to było? Chyba cisnęli talerzem. Ładna historia. Wejdę do środka i powiem im. Pani jest księżną, prawda? A ta kucharka, czy nie wsypuje do zupy za dużo pieprzu? Przecież to może zaszkodzić pani dziecku. I dlaczego ten kot w kącie tak się dziwacznie uśmiecha? To jest kot dziwak. Prosię. Co prosi? Nic. Mówiłam do dziecka. Nie sądziłam, że koty umieją się uśmiechać. Koty dziwaki umieją. Nie widziałam nigdy przedtem uśmiechającego się kota. W ogóle mało jeszcze widziałaś. Ale jednak... Czy ta kucharka musi rzucać garnkami? My za to oczyma wyobraźni zobaczymy dzisiaj nieco więcej, ale widzicie, było o waszych ukochanych psach, a teraz jest o kocie dziwaku. Był to fragment słuchowiska Teatru Polskiego Radia pod tytułem Alicja w Krainie Czarów. No pewnie, że tak. A my w naszej zagadkowej Krainie Czarów teraz zabawimy się. Lubią państwo zabawę? No, tak, czy tylko naukę? No pobawić też się można chyba, prawda? No. Tak mi się wydaje. A czy ktoś tu lubi zagadki? Ja lubię. Ja lubisz? Też lubię. Świetnie, zatem podpowiedź numer ile? 3. Dobra. Bohaterka naszej zagadki jest doskonałą pływaczką. No niestety nie potrafi nurkować, dlatego wcale nie jest jej łatwo polować na ryby. Bohaterka naszej zagadki jest niezwykle wytrzymała. Potrafi za jednym razem pokonać dziesiątki kilometrów. Jest też bardzo odważna i w ogóle niczego się nie boi. Bohaterka naszej zagadki nie boi się nawet gwałtownej burzy z piorunami. Odważna? Tak. Nie boi się nawet ulewnego deszczu. O, to też ciekawe. Bohaterka naszej zagadki ma wbudowany w swój organizm specjalny filtr, który umożliwia jej picie morskiej, słonej wody. Potrafi także wydalać sól przez... Co takiego? Wiecie przez co? Przez nos. Ciekawe? Tak, tak. Jest wszystkożerna. Poluje na wielkie ryby, ale wsuwa też z radością resztki ludzkiego jedzenia, które unoszą się na wodzie albo po prostu leżą na ziemi. Bohaterka naszej zagadki mieszka nad polskim morzem, czyli tutaj. Zgadza się? Tak. Często możecie ją zobaczyć, jak stoi na jednej nodze. Dlaczego? Ponieważ właśnie w ten sposób ogrzewa sobie w swoich gęstych piórach tę drugą. Czy to są dobre odpowiedzi? Czy to bywa? A zaraz się okaże. To jest bardzo inteligentny ptak. Potrafi być złośliwy, a nawet mściwy. Lepiej o tym wiedzieć, kiedy wybierzecie się na wakacje nad morze. Lukrecja stawia na? Mewę. Na pewno? A Kazimierz? No, wydaje ci się, że odpowiedzią na zagadkę jest... Jeszcze potrzebujesz czasu? Dobrze, skoro tak, to bardzo proszę. Ale słuchajcie, teraz podpowie nam pani Irena Kwiatkowska. Jak ona podpowie, wszystko będzie jasne. Pani Ireno? Ten biały ptaszek, tam gdzie morskie fale, pod niebieskim niebem lata doskonale. No to my w takim razie teraz czekamy na waszą odpowiedź, na odpowiedź naszych zagadkowych słuchaczy. Numer telefonu jest wciąż ten sam. Czy państwo pamiętają numer telefonu do zagadkowego studia? Musicie powiedzieć, że było słychać, wiecie? Nie słychać. To jeśli nie, to powiem tak, 22 i 7 trójek dzwońcie. A ponieważ słuchaliśmy wspólnie już fragment słuchowiska pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, no to niech zabrzmi teraz kolejny fragmencik i piosenka z tego właśnie doskonałego słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Umiesz grać, rakieta? Umiem. Wszyscy na swoje miejsca. Zaczynamy. Był to najdziwniejszy w świecie krokiet. Zamiast kul grano jeżami, za kije służyły flamingi, żołnierze wyginali się, zastępując bramki. O normalnej grze nie było mowy. Jak ci się powodzi? To pan, panie kocie dziwaku, a właściwie tylko pański uśmiech. Zaczekam z odpowiedzią, aż ukażą się uszy. O, już są. Czy nie uważasz, że ta gra jest zupełnie bez sensu? Skoro poruszasz drażliwy temat, sprawę do końca wyjaśnić chcę. Żadnego sensu gra wasza nie ma, bo sens w ogóle nie wchodzi w grę. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. Jest bezsensowne twoje pytanie, bo gdzież tu sensu szukać, a gdzież? Jest bezsensowna odpowiedź na nie, lecz brak jej byłby bez sensu też. Ja nie mam sensu, ty nie masz sensu, żaden jedzenia kęs nie ma sensu. Gry są bez sensu, sny są bez sensu, nawet niestety sens nie ma sensu. Ależ to było bez sensu. No przecież dla nas wiele rzeczy ma sens. Na przykład nasza zagadka. Czy ona ma sens? Ten biały ptaszek, tam gdzie morskie fale, pod niebieskim niebem lata doskonale. A ja wiem, że do nas, do Sopotu, na festiwal Dwa Teatry właśnie dodzwoniła się Kruszynka. 5-letnia Kruszynka z Warszawy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Maja. Majeczko, to w takim razie razem w towarzystwie z Lukrecją i Kazimierzem czekamy na odpowiedź. Jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Neva. No i proszę, mam tutaj debiutantów w studiu naszym, plenerowym, ale fanfary by trzeba zaśpiewać. Pomożecie mi? To tak. Idzie tak. Tam, taram, ta, tam. Teraz razem. Dobra. 3, 2, 1. Go. Tam, tam, tam, taram, tam, ta, tam. Maju. Ta. To specjalnie dla ciebie. No. Serdecznie cię pozdrawiamy. Zapytam jeszcze, czy wybierasz się gdzieś na wakacje? Tak. A dokąd Majeczka pojedzie? Do Gdyni. No zobacz. No to pewnie odwiedzisz także przepiękną perłę. Sopot. I to jutro. Jutro jeszcze będzie trwał festiwal Dwa Teatry. Być może uda się wam tutaj zajrzeć i skorzystać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi na wakacje. A już teraz bierzemy się do roboty. Zajmujemy się czymś, co wy bardzo, poczytałki, bardzo tadełka. Lubicie. Poczytałki czy tadełka? Poczekajki czy kadełka? Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy tadełka, czy co? Czy tadełka? Poczytajki czy tadełka? A czy państwo, Kazimierz i Lukrecja, czy wy lubicie czytać książki? Ja bardzo lubię, a ja lubię tylko jedną czytać. Ciekawe, którą? Harry'ego Pottera. Tak myślałam. A dlaczego akurat tylko i wyłącznie te? Dlatego, że inne mi się wydają głupie. To powiem ci taką tajemnicę, dobra? Inne książki również mogą być bardzo, bardzo mądre. I może trzeba mieć do nich trochę więcej cierpliwości, co? Jak myślisz? Pewnie tak. Mhm. A ty lubisz czytać różne książki, czy też masz jedną swoją ulubioną? Różne bardzo lubię. A teraz czytasz jaką? Baśniobór. No, cudowny, prawda? I jak można by powiedzieć, że wciąga z kopyta. Mi. Zgadza się? Tak. Tak. Słuchajcie, ja przyniosłam dzisiaj książkę, która jest cudem. Tak można o książce też powiedzieć. Nie tylko o was, o dzieciach. Ta książka nosi tytuł Wylinka. Napisał ją znakomity autor, Wit Szostak. Ale powiem wam też, że równie znakomicie zilustrowała tę książkę Aleksandra Krzanowska. To jest bardzo ważne, żeby książki, zwłaszcza dla was, dla dzieci, pisali ludzie wrażliwi, ludzie utalentowani, tacy, którzy potrafią bardzo uważnie nie tylko spoglądać wam w oczy, ale także patrzeć na ten świat, bo z tego wiele wynika. Ja zaznaczyłam sobie takie jedno zdanie, które jest absolutnie niezwykłe. Tu jest dużo takich niezwykłych, zaklętych wręcz zdań. Kiedy je przeczytacie, to możecie tak sobie myśleć, ale o co chodzi? Ale jak ten człowiek sobie to wyobraża? I wtedy wy pogłębiacie swoją wyobraźnię. To jest takie zdanie na stronie 33. Posłuchajcie. Bohaterka Klara lubi cień. Dlatego woli czytać wieczorem niż rano, bo cień zostawia miejsce na wyobraźnię. Jak wy rozumiecie to zdanie? Cień zostawia miejsce na wyobraźnię, czyli wtedy, kiedy mamy wieczór. No, wieczór jest przyjemny. Właśnie, i to w jednym zdaniu pięknie powiedziałeś, bo to, no? Też wolę czytać książki wieczorem, ale mama mi mówi, że mam iść spać. To może troszkę wcześniejszym wieczorem trzeba zacząć czytać, no bo musisz wyspać się na rano, prawda? Normalna sprawa. W każdym razie powiem wam, że z tej książki wyciąga się te mądre, głębokie zdania jak czekoladki z pudełka z czekoladkami. I co bardzo ważne, to jest książka, która da wiele do myślenia nie tylko wam, dzieciom, ale także dorosłym i rodzicom, i dziadkom, i wam wszystkim. Kochani, z całego serca polecam. Przeczytam wam może jeszcze tak. 10-letnia Klara budzi się w wakacyjnym domu bez rodziców. Nie jest jednak sama. Na poddaszu odnajduje Janka. I choć widzi go po raz pierwszy w życiu, to chłopiec twierdzi, że mieszka tu od dawna i że to nie dom letniskowy, tylko sanatorium, do którego przyjechał na kurację. Dzieci stają u progu największej zagadki swojego życia. Aby rozwikłać tajemnicę porzucenia i niezgodności wspomnień, dwoje 10-latków, trochę starsi są od was, prawda? Musi zapuścić się w tajemniczy las, z którego można nie wrócić. No, czy to jest ekscytujące dla was? Tak. To może być jedna z książek życia twojego dziecka. To ja powiem tyle tylko, że tu są świetne eksperymenty językowe. Ta zabawa językiem też jest bardzo ważna. I też uczy nas miłości, Lukrecjo, do książek. I być może już nie powiesz wtedy, że książki są głupie, bo każda książka niesie, może nie każda, ale niemal każda książka niesie sobą jakąś mądrość. No a z tej, z Wylinki Wita Szostaka dowiecie się także, że dzieciństwo szybko przemija. Czy wy wiecie o tym, że ono szybko przemija? Tak, tak. Stety czy niestety? Niestety. I dowiecie się, że jest wartością. I że wy, dzieci, jesteście jak najpiękniejsze, wolne, barwne ptaki, które my, dorośli, powinniśmy uważnie obserwować i potrafić się od was uczyć. Bo wy każdego dnia idziecie do przodu. Idziecie? No. Tak. No ja mam nadzieję, że idziecie do świata, do siebie i że w tym waszym dorastaniu jesteście wolne. Tak wolny jak Arfi, który zaśpiewa nam teraz piosenkę. Bardzo ważny tekst, posłuchajcie uważnie. To, co tutaj widzę, już mi nie wystarczy. Nie gońcie mnie, ja nie uciekam. Ja biegnę sobie, biegnę gdzie chcę. Ktoś może wie, co na mnie czeka. Nie, nie uciekam. Żyję, gdy mknę. I jest jeszcze tak. Może jakiś dobry ląd mi się przyśni? Hej! Nadzieja już jedzie na sygnale. Hej, i ty się rusz, popatrz trochę dalej. To chyba jest wezwanie do naszego dorosłego świata. Tak mi się coś wydaje. A wiecie, że najbardziej przyjaźni dorośli dla was, dla dzieci, dla ciebie Lukrecjo, dla ciebie Kaziku i dla wszystkich dzieci tego świata, to są te osoby, które nigdy nie zatraciły w sobie czego? Dziecka. Tak? Tak. No oczywiście, że tak. To znaczy, że was rozumieją, to znaczy, że o was dbają, mają wielką wyobraźnię i są wspaniałymi twórcami, tak jak ten pan, który właśnie zawitał do naszego plenerowego, zagadkowego studia w samym sercu Sopotu, a jest z nami dramatopisarz, reżyser teatralny, autor adaptacji teatralnych i słuchowisk radiowych Tomasz Mann. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. To w tobie, Tomku, wciąż mieszka mały chłopiec, który dobrze rozumie dzieci, dobrze rozumie ten świat. Co to znaczy, że ten chłopiec ciągle tam w tobie jest? Jest. I nawet, że tak powiem, łobuzuje tam i przewraca różne meble, stoły, firanki, maluje na ścianach różnymi kredkami. Tak, ten łobuzik, tak ja. A jak byś mógł wytłumaczyć dzieciom, co to znaczy, że dorosła osoba, no jesteś dorosłym człowiekiem, dorosłym mężczyzną, że ma w sobie to dziecko? No słuchajcie, trzeba się urodzić. Urodziłyście się? Tak. Tak, no. Jak się urodzicie, to trzeba spojrzeć na świat i zobaczyć, że jest ładny jest? Ładny tak. Świat? Tak. Tak. No i właśnie w ten sposób sobie zostawić to. To powiedz nam, co ty, temu chłopakowi, który tak rozrabia, maluje tymi kredkami, szaleje tam w środku, co ty mu najbardziej zawdzięczasz? Innymi słowy, dlaczego warto, żeby dorosła osoba zwracała uwagę na to, czy ta wrażliwość w środku w nim jest dziecięca, czy już jej nie ma? Słuchaj, zawsze mi mówi tak, nie bądź za mądry, chłopie. Nie bądź za mądry. Co to znaczy? To znaczy, popatrz sobie, że jest bardzo fajnie. Przyjmuj to, co widzisz, nie? Na przykład widzę teraz drzewo, jest zielone, piękne. I ono jest piękne, nie? Zgadzacie się ze mną? Jest piękne. I niech tak będzie. Nie oceniaj, rozumiesz, nie podwadzaj ludziom nogi, nie plotkuj, rozumiesz, bądź po prostu w porządku. Bądź jak to drzewo, nie? Ono robi swoje. Ono zdobi. Rośnie do góry, tak. Daje nam zielony kolor, jabłka. Czereśnie, lubicie czereśnie? Tak. Jezu, jak ja uwielbiam czereśnie. O, na przykład. To masz dobry moment teraz. Właśnie. Na co dzień zajmujesz się słowami. Zajmujesz się, Tomku, słuchowiskami. Kleisz, lepisz te słowa, wymyślasz, łączysz, rozdzielasz. To jest twoja praca. Fajna praca, co? Swoją drogą. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nasze dzieci potrafiły nie tylko oglądać to, co śmiga im na ekranach ich telefonów, te kolorowe, atrakcyjne, fajne i w dodatku tak szybko migające obrazki, ale dlaczego to jest ważne, żeby nasze dzieci potrafiły także choć trochę, na chwilę skoncentrować się, posłuchać, zastanowić, tak jak Lukrecja i Kazik teraz. Oni są bardzo przejęci swoją rolą, są pierwszy raz w radiu. Tu nie śmigają żadne kolorowe obrazki, ale tutaj jest dosyć sporo do posłuchania, wysłuchania. Dlaczego to jest ważne? Moja Aneczka, moja kochana żona, jak byłem jeszcze taki trochę głupiutki, jak się poznaliśmy, bo wiadomo, że każda żona zmienia faceta na lepsze. No i urodziły nam się dzieci, bo ja mam trójkę dzieci, wiecie? Mam trójkę dzieci i ja coś tam ostro coś powiedziałem niestety tam do Lusi czy do Remika, już nie pamiętam. Podnieś to na przykład, nie? I Aneczka wzięła mnie na bok i mówi, Tomek, ważne jest nie to, co mówisz, ale dla dziecka, ale jak mówisz. Nie? I ja wtedy 30, tam prawie 40-letni gość dopiero skumałem, że ważne jest, jak się mówi. I a propos tych słów, w których rzeźbię, no to właśnie Aneczka mnie nauczyła, co jest bardzo ważne, bo jakbym powiedział, podnieś to. Poproszę. Poproszę. Nie? Tak, to, i to jest ta siła, wszystko. Siła słów, jak wiemy, świat... Nasz świat jest budowany ze słów. Nie? Jeżeli powiemy, że coś jest piękne, to się staje piękne. A jak powiemy, że coś jest do bani, no to jest do bani, nie? Więc to trzeba uważać, nie? Więc a propos tych słów, to ja zawdzięczam Aneczce tę mądrość. Pozdrawiamy Aneczkę. Zgadzacie się ze mną? Tak, tak. A jak to ktoś do was powiedział kiedyś tak na przykład ostro? Zdarzyło się tak kiedyś? Miałeś takie coś? Tak. I co, jak to było, powiedz? No, mama na mnie krzyczała, albo tam tata, już nie pamiętam. No, z tym krzyczeniem to nie jest dobra sprawa, ale powiem wam, że niekiedy są takie sytuacje, że trzeba powiedzieć dziecku bardzo konkretnie, bo na przykład są to sytuacje niebezpieczne, ale również w takich momentach można dobrze dobrać słowa. I my teraz posłuchamy takich dobrze dobranych słów. To będzie mała próbka, fragment znakomitego słuchowiska Teatru Polskiego Radia autorstwa Grzegorza Kazdepkę pod tytułem Mróz. Mróz. Aż za bardzo! Uważaj, żebyś się nie spocił! Na tym mrozie to może być bardzo niebezpieczne! Do kogo mówisz? Do Filipa! Aha. I do ciebie! Aha, no, dziękuję. Będę uważał. No, no dobrze, no. Dobrze. Może już. Czy wy to słyszałyście? Ile w tym słuchowisku było emocji, ile dźwięków, ile odgłosów, ile w tym waszej dziecięcej wyobraźni. I wiecie co? Jestem pewna, że kiedy oglądacie bajkę albo film, to widzicie mniej więcej to samo, prawda? Chodzicie pewnie z klasą nieraz do kina, zgadza się? I patrzycie, widzicie, to się zbyt wiele nie różni od siebie. Ale kiedy słuchacie jakiegoś słuchowiska, to wtedy każdy z was widzi coś innego. Bo każdy z was ma inną wrażliwość i ma inną wyobraźnię. No i ja myślę, że to jest po prostu wspaniałe. Ale jak myślicie, jak właściwie robi się słuchowiska? Macie jakiś pomysł? No, chyba się nagrywa i się mówi. Mhm. A potem co się z tym robi, jak już się nagra i się powie i się to ma? To co dalej? Bo słyszałyście, że tam jest masę dźwięków, odgłosów. No, to chyba się gdzieś wysyła i oni to jakoś... Właśnie, jakoś. Tomku, jakoś, jak oni to tam robią. Tomku, co jest człowiekowi potrzebne do tego, żeby zrobił świetne słuchowisko, takie, którego będą chciały słuchać najbardziej wymagający odbiorcy, czyli kto taki? Dzieci. No jasne, że dzieci. Jak się robi słuchowiska? Jak ty je robisz? No słuchajcie, to ja wam powiem, jak to się robi, dobra? Więc tak, najpierw trzeba mieć pomysł. Macie jak pomysły różne? Na przykład w życiu jakieś? No powiedzmy. Macie jakiś pomysł. Na przykład pomysł o tym, że tutaj sobie siedzimy, nie? I nagle ten namiot się unosi do góry, tak? I zwiedzamy cały świat. No taki na przykład taki pomysł, nie? Więc ten pomysł później trzeba zapisać, nie? Czyli macie kartki w domu? Tak. No jak na karteczkach albo na komputerce po prostu sobie zapisujecie pomysł, tak? I teraz tak, zobaczcie, jak się robi słuchowisko. Jak unosi się do góry, na przykład ja mówię, unosi się do góry, a ty mówisz na przykład, jak wysoko, a ty mówisz, ale pięknie. No i do tego dajemy... A ja dodam jeszcze ła. A ty dajesz ła, ty robisz krzyk. Trójka, ratuj. No i dajemy do tego dźwięk. Jaki byśmy dali dźwięk do tego? Nie, na przykład, nie? I później, a jak na przykład jesteśmy nad miastem, to jaki byśmy mieli odgłos? Hurra! Hurra! A powiedzmy, jakbyśmy mieli, byśmy tym namiotem lecieli nad lasem, to jaki mielibyśmy odgłos? Odgłos zwierząt. Piękny. A jaki odgłos nad tym oceanem, no, Kasiu? Och, to oczywiste, słyszymy cały czas w tle. I te fale, być może też byłyby wieloryby. One też mają swoje odgłosy, piękne koncerty śpiewają. To muszę wam powiedzieć pewną historię, króciutką. David Rotenberg to jest pan, który również zachował w sobie duszę dziecka, tak jak pan Tomek. Ustawia całe studio nagrań nad brzegiem oceanu i czeka na solistów. I przypływają wieloryby, orki, humbaki i śpiewają, a nad nimi lecimy z Tomaszem Mannem. My. I tak się robi słuchowisko. Prosto, nie? Trzeba mieć pomysł, później trzeba zrobić różne dźwięki, nie? I później wysłać do trójki i żeby się wszystkie dzieci cieszyły. Dobra? To tak. Powiedz, to może zapiszemy proszę wszyscy taki pomysł i wyślemy do trójki, co? Co myślicie? Podobałoby się? I zrealizujemy? To co? Byłoby wspaniałe. Okay, dobrze. Nie? Bardzo, bardzo chętnie. To powiedz nam wszystkim jeszcze, Tomku, czy to prawda, że w Teatrze Polskiego Radia mieszka magia? Mieszka. Ma takie, słuchajcie, ma takie piękne, różowe włosy. Ma duże uszy jak słoń. I jest bardzo taka, słuchajcie, płacze na przykład, nie, płacze cukierkami, a śmieje się czekoladkami. Tak, wyobrażacie sobie? A z uszu wypływa miód. I to jest właśnie Teatr Polskiego Radia. Tak. No to teraz, nie wiem, czy to była wizytówka tego miejsca, to teraz zaproszę was wszystkich do wysłuchania fragmentu jednego z najstarszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Posłuchajcie uważnie, bo jest duża szansa na to, że kiedyś, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, wasza praprababcia albo wasz prapradziadek słuchali tego, właśnie tego słuchowiska. No i myślę, że mogli nieźle się przy tym bawić. Proszę państwa, przed państwem i dla państwa fragment słuchowiska Plastusiowy Pamiętnik. O ja. Uwielbiam. No, o ja. Słuchajcie. No, co się stało? Znów jakaś bieda? No, co takiego? Nie wszystko wiem, tylko troszkę. Tosia wyjęła mnie z piórnika tylko na chwilę, ale co widziałem, to widziałem. Zosia przyniosła na przeprosiny nowy piórnik dla Tosi. Co? Tak. No, nowy piórnik? Prawdziwe nieszczęście. Już po nas! Stary piórnik Tosia na pewno wyrzuci. Nie. I co z nami będzie? Pewno w tym nowym w środku jest wszystko ładniejsze od nas. To wyleźmy z piórnika zobaczyć. Chodźcie. Oj, to co? Mnie to się to... Muszę wyjść. Nie mogę. Czekaj. To nie piórnik. Czarne to... I płaskie bardzo. O, ja bym się w tym wcale nie zmieściła. Bo jesteś grubas. Ale ja takiego piórnika nie widziałem. No to co to? Spróbujmy razem otworzyć to dziwne blaszane pudełko. Tak, masz rację. Raz, dwa. I trzy. I co było w plastusiowym piórniku? Co było w plastusiowym piórniku? Co tam mogło być? Jak myślisz, Lukrecjo? Co byś chciała, żeby tam było? Kredki. Kazik, masz jakiś pomysł? Co mogło być w plastusiowym piórniku? Tomaszek się zgłasza. Plastuś. A jeszcze mikrofon jest potrzebny, wiesz? Człowieku radia. Plastuś. No ja myślę, że w tym piórniku mogła być zaszyfrowana informacja dla nas wszystkich. Dla Tomaszka, dla Lukrecji, dla Kazika. O tym, co jest w życiu każdego z nas najważniejsze. Do prawdy i pociech, uśmiechów i łez na ulicach. Arfik, wstęp wolny. No ja myślę, że ta wolność w głowie i w sercu człowieka potrafi sprawić, że ten człowiek będzie odważnie pokazywał światu, jaki naprawdę jest. Czyli będzie sobą. To jest prosta sprawa, być sobą. Jak wy to rozumiecie? Tak. A wiecie w ogóle, co to znaczy być sobą? Co to znaczy? Nie słuchać inni. Znaczy, nie mówić, nie robić tego, co inni ci mówią, nie przybierać wyglądu innych, tylko słuchać głosu serca. Jak ty pięknie powiedziałeś. Nie przybierać wyglądu innych. Brawo, Kazik, naprawdę pięknie. Jest taki Kazik też fajny, może będziesz tak śpiewał jak Kazik. No bo nieraz trzeba posłuchać kogoś dorosłego, a tak naprawdę, no zazwyczaj trzeba słuchać. Ale w tym wszystkim zachować to, żeby być sobą. Żeby słuchać siebie. Tak. Pięknie powiedziałaś, Kazik. Ktoś mądry powiedział kiedyś takie zdanie, że bycie sobą jest czymś, co wymaga największej odwagi. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Sobą jest także człowiek, który siedzi tutaj i przebiera palcami na gryfie, bo przyniósł gitarę i bardzo chce nam zagrać. No to niech zagra. Ciekawa jestem, co to będzie, Tomku. Tomasz Mann nie tylko klei słowa, ale także klei dźwięki. Ładnie pokleiłeś, proszę pana, i z taką dużą energią. I to jest twoja energia. No ja muszę ci powiedzieć, że dla mnie gitara była bardzo ważna przez długie, długie lata. Studiowałam nawet grę na tym instrumencie. Ty mi opowiadasz. Kasia bierze teraz gitarę, uwaga. Ale ja nie wiem. Matko. I będzie grała teraz. Uwaga, ja trzymam twój mikrofon i Kasia gra. Ale rozstrojona, ratunku. Ta. Już dalej nie będę grała, bo tak dawno temu nie trzymałam tego wiosła w swoich dłoniach. To tam ci potrzymać. Jest trochę rozstrojona, tak. Szczerze mówiąc. No nic co, ale zostańmy przy słowach, przy lepieniu słów, przy tym, bo dzisiaj świętujemy no właśnie dwa teatry. Bardzo ważny festiwal dla Telewizji Polskiej, dla Polskiego Radia. A w tym teatrze Polskiego Radia to ty, Tomku, rozrabiasz i to od wielu, wielu lat. No to posłuchajmy wszyscy teraz, jak pokleiłeś słowa w czymś, co nazywa się Dam Roka. To taki będzie prezent dla was od Tomasza Manna. Posłuchajcie. Proszę bardzo. Tomasz Mann. Dam Roka. Olbrzymy, czarodzieje i ludzie. Rozdział pierwszy. Dam Roka. Skąd takie imię? Jestem Dam Roka. Tak mam na imię. Dam Roka to znaczy dąb. Jestem silna jak dąb. Wiecie, że można z szumu liści dębu wróżyć? Tylko trzeba mieć dobry słuch. Chciałabym być drzewem. Kocham drzewa. Są silne i mądre. Nigdzie się nie spieszą. Skąd mam takie dziwne imię, zapytacie? Tatuś mi wymyślił. Mój tata był leśniczym. Znał las, a las znał tatę. Kiedy wchodził do lasu, drzewa głośno szumiały na jego powitanie. Mama chciała dla mnie jakieś prawdziwe, dziewczęce imię. Tatuś bez jej zgody poszedł do urzędu, gdzie dzieciom nadaje się imiona. Pani urzędniczka o czarnych włosach, w białych okularach i z kolorowymi paznokciami zapytała: jak chce pan dać na imię córce? Dam Roka. Powiedział bez wahania. Dam Roka? I ja też lubię Roka. Ale takiego imienia nie ma. Urzędniczka uśmiechnęła się do taty. Jest. To kaszubskie imię. Nawet istnieje taki tunel w Gdańsku. Ludzie jeżdżą tam rowerami. Nad morze. Jeżdżą przez Dam Roki. A żona wie? Zapytała pełna obaw. To będzie niespodzianka. Wymyślił tatuś na poczekaniu i klasnął w dłonie. Mama dowiedziała się o moim imieniu w szpitalu. W chwili, gdy mnie brała do karmienia. Tata na mojej rączce napisał flamastrem: Dam Roka. Kochanie, ale Dam Roka? To nie wiadomo, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Bardzo dobrze, mamusiu. Nie chcę być ani dziewczynką, ani chłopcem. Gdybym umiała mówić jako niemowlę, pewnie tak powiedziałabym mamie. Teraz mam 12 lat i lubię swoje imię. Ale nie wszyscy je lubią. Jeden chłopak w klasie przyzywał mnie Dajloka i łapał mnie za włosy. A ja go złapałam za ucho i przycisnęłam do ziemi. Miał szczęście, że się nie oderwało od jego głupiej głowy.